किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। फिर कौन किसी का होता है, ऐ दुनिया वालों सच को कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, जब बुरा जमाना आता है साया भी जुदा हो जाता है। वो दिल पर चोट लगाता है जो दिल को प्यारा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, वफा का नाम नहीं, दुनिया का वफा से काम नहीं। सब जिसको मोहब्बत कहते हैं नादान वो धोखा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, तूफान से कश्ती बच निकली साहिल पर पहुँच कर डूब गई। भगवान तुम्हारी दुनिया में अंधेर ये कैसा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, फिर कौन किसी का होता है। ऐ दुनिया वालों सच को कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। किस्मत बिगड़ी